is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Ja, dag dames en heren, welkom bij het Jazz Rock Café. Ik moet even wat oplezen hoor, want ik heb nogal wat te vertellen. Maar wees gerust, het zal niet zo lang duren. Ik zal snel praten. Even kijken, nou ja, we zitten vanavond dus hier even in deze zaal, omdat er hiernaast een hele mooie verbouwing bezig is. Dus als het straks klaar is, dan wordt het een fantastische ruimte. Eventjes, zoals jullie weten, wordt het Jazz Rock Café georganiseerd door Smooth Jazz Europe. En gesteund door mijn trouwe sponsor Host Access Solutions, Ronald Uitslag. En IT to IT, Jan Nijnkamp. Ik werk ook samen met Radio Hengelo Jazz Meeting. Dat is Cynthia en die gaat straks weer tussen de shows door een live audience interview maken met de artiest. En nou eventjes even heel kort even wat anders van. Want ik wilde graag even op wijzen dat naast de sponsoren die we hebben, wij ook nog steeds jullie steun heel hard nodig hebben. Vooral nu de benzineprijs dwars door het dak is gegaan zo'n beetje, lopen de kosten heel erg op en voor de muzikanten. En zijn er steeds meer bands die het Jazz Rock Café helaas voorbij moeten laten gaan. Dus het wordt voor mij ook steeds lastiger om zeg maar bands over te halen om hier te kunnen spelen. En ik ben tot nu toe ontzettend blij dat we nog topbands zijn die willen komen, zoals Koen en Tristan. En die hebben we natuurlijk ook vaker gehad in het Jazz Rock Café. En de sponsoren natuurlijk en Metropool, die doen ieder jaar al, dragen ze hun steentje bij om het Jazz Rock Café te laten draaien. En ik ben natuurlijk ontzettend dankbaar dat we dit hier kunnen doen. Maar alvast vooruitkijkend op volgend jaar, 2023... heeft Smooth Jazz Europe en dus het Jazz Rock Café uw steun extra nodig om net even die reiskosten voor de muzikanten tegemoet te komen. Dus en als het totaal voldoende is, dan kunnen we ook één keer per jaar misschien een internationale artiest uitnodigen. Dus zo ben ik bezig in 2023 voor begin om Olly Silk, dat is de toetsenist van Dave Koss, naar Nederland te halen. Die heeft pas een fantastische cd gemaakt. En misschien krijg ik straks de gelegenheid om daar even een stukje in de pauze van te laten horen. Nog een nieuwtje. Vanaf september gaan wij naar de zondagmiddag. Dat is voor velen misschien een hele opluchting. Vanaf 4 uur tot 6 uur. Nou, lach me niet uit. Op die manier hopen we ook natuurlijk ook dat we meer publiek kunnen trekken. Want een van de belangrijkste dingen is dat uw komst naar het Jazz Rock Café. Dus blijf alsjeblieft komen naar alle Jazz Rock Cafés. Ik zal hier daarom ook vanavond staan met een tafeltje met een aantal gadgets en zo. Maar dat heeft allemaal te maken met de sponsoring. Dus ik hoop dat jullie eventjes komen kijken en misschien wat willen doneren. Maar nu graag weer een... Even kijken, die ligt al helemaal deuk, dus ik zal ze niet langer vervelen en jullie ook niet. Ik wil jullie allemaal een hele ontzettende leuke avond wensen met Tristan. De meeste mensen die kennen hun al. Het is lekkere soul en SZJS, dus geniet ervan. Hier is Tristan. Thank you. my jacket in the bag. I gotta go, I gotta run, yeah. I left my jacket in the bag. That's what I said, and I ran. Chatting with the guy one evening, saying, hey, can we meet? I put on red lipstick. I gotta go, I gotta run, yeah, yeah, yeah. I left my jacket in a van, that's what I said, and I ran. I left my jacket in the van, I gotta go, I gotta run. Here's a looking for excuses. My jacket in the van. I gotta go. I gotta run. Oh yeah. I left my jacket in the van. That's what I said. And I ran. I left my jacket in the van. Oh man. You know what? I just chickened out. Dat vanavond is doorgegaan. Natuurlijk al door eerst COVID. En daarna dat het niet door kon gaan, toen had ik COVID. Dus dat was een beetje vervelend. Dus uiteindelijk ook nog met mooi weer vandaag. Dus iedereen kon lekker inkomen. Een beetje indrinken. Klinkt wel altijd lekkerder. Zitten wij er ook lekkerder in trouwens. Daar niet van. Dus we wensen jullie een hele fijne avond. En heel veel plezier. Want ik weet dat wij dat ook zeker zullen hebben. Sun is shining, keep on breathing, I keep on dreaming and believing. You've got the song, it's still singing in your heart. Feel it beating. Keep on breathing and believing, 'cause you've got the song, it's still singing in your heart. Oh, breathe it, feel it in your heart. Oh, yeah, feel it, feel it, yeah. Feel the beating. Molenaar, dames en heren. Find a love from man. for self-reflection now, she knows it's time for self-compassion. And I used to be that girl, and now it's my turn. Without rules, easily walked by fools. because lately I need a test of time. I take a gamble and maybe all with but luck and rhyme, like tender rhythm that's crazy. I can't go far enough with you, you're my baby. Zo te zien zijn we echt een geoliede machine. Gaat alles lekker zo door. Rode olie, hè? Since we fell in love, I've never been more than a week apart. Though sometimes it gets boring, my home is in your heart, baby. I've been loving you too long. Well, I've been loving you. His whole world, her love was real. build his life around her, a troubled girl. I didn't know that. The man was purple hearted, he made the same mistake. The person he was loving, she caused heartbreak. He kept returning to her, a thing he couldn't change. Regrets and time took over, but only he's to blame. The years were passing slowly, still dancing to her tune. She pushed him to his limits. Like a puppet master, she was in full control. It's like his whole his soul. The man was purple hearted, he made the same mistake. The person he was loving, she caused heartbreak. He kept returning to her, the thing he couldn't change. Regrets and time took over, but only he still blamed. Down to his knees and to a million pieces, he will not accept to let her hurt him. Now his eyes are open, he is quietly hoping to turn tide and put him back to. Sebastian Cornelissen natuurlijk. Hè? Dat gaat heel lekker. I have is now at ons, dames en heren. Bij het volgende nummer. Kijk, om het heel eerlijk even zo te zeggen, ik vind het dus heel corny om te zeggen, nou, dank jullie wel, dames en heren. Het volgende liedje is, en dan noem ik de titel. En normaal gesproken, als ik naar concerten ga, dan denk ik ook echt zo van, oh, ja, jammer dat ze dat weer doen. Dus toen dacht ik, nou, weet je wat? Misschien is het leuk om dan uit te leggen waarom het geschreven is. Dat vind ik namelijk zelf heel interessant. En tot op zekere hoogte denk ik dat het voor sommige mensen herkenbaar is. het volgende nummer gaat dus eigenlijk over hoe ik dus alweer een paar jaar, mag ik zeggen, het is 2. Oh, sorry. Hoe ik in ieder geval in de band ben gekomen. Want Koen die stuurde mij muziek op. En die zei tegen mij, weet je wat, Jaisley, schrijf anders even een nummer over de situatie waar je in zit. Dat is echt zo super algemeen natuurlijk. Ik bedoel, je kan het hebben over uitgaan, over hoe het met werk is, of in de liefde. En op een gegeven moment dacht ik, ja, liefde is een beetje natuurlijk cliché. Dus toen dacht ik, nou, weet je wat, laat ik dus schrijven over hoe ik dus hier bij hun ben gekomen. En dat ik hoopte dat zij me niet zouden bevooroordelen en mij zouden accepteren. Want ik was heel erg gepassioneerd. En het klinkt echt dat je denkt, haha. Maar ik denk dat iedereen het wel een keer heeft meegemaakt. Iets waar je gewoon heel veel passie voor hebt. Waar je echt gewoon gek op bent. En wat je met al je liefde doet. En dat je dan gewoon hoopt dat mensen gewoon hetzelfde denken. Voor je klaarstaan en je toejuichen en je supporten en steunen. Dus vandaar dit nummer. Jongen, ik doe weer emotioneel en zo. En dan moet je weer lachen. Don't turn her down. Her dream, please don't turn her down. Wij gaan nog even één nummertje zingen en dan hebben we een pauze / interview. Dus in ieder geval na die tijd dan kunnen jullie gewoon lekker een drankje halen. En we hebben natuurlijk ook onze cd's. Such a perfect girl, twisted around doing a swirl. Seems like the righteous thing to do, but she ain't the perfect girl for you. I make you laugh only like I do. Looks like the perfect girl to you. She'll wait for you till you get home late at night. We'll never argue, never get in a fight. She clean your car, but you will never drive. Everything she does, showing she's the perfect wife. But when you joke, she will always laugh. Ha! Only joke, she's the better half. Oh, she give you money if you talk like honey. But baby, baby, baby, baby, can't you see? She's such a perfect girl. Twisted around you in a swirl. Seems like the righteous thing to do. But she ain't the perfect girl for you. I make her laugh. Like the perfect girl to you. You never ever bought her a diamond ring. She read your book, but not a thing. No, you don't recall the smell of her perfume. So you will never, ever, ever be her groom. She's such a perfect girl to sit around you in a swirl. Seems like the righteous thing to do. But she ain't the perfect girl for you. I make you laugh only like I do. Together might not be the easy way. I can make you angry, it can make you cry. But we will stay together until we die. Well, I'm just the perfect girl, twisted around you in this world. It's a righteous thing to do. I'm just the perfect girl for you. I make you laugh only like I do. The perfect girl to you. Tot zometeen. Dit is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom in Jazz Meeting, het Jazz Rock Café in Metropool, Enschede, Smooth Jazz Europe. En dat is dankzij Inge Wenzel, ik weet niet waar ze is, maar nou, even een applaus voor Inge Wenzel, die alles, ja. Inge, die maakt ons helemaal blij met de muziek. Dankjewel, Inge. Ja, Koen Molenaar en Jace Lee. Ik wil jou als eerst vragen van het ontstaan van Tristan. Het ontstaan van Tristan. Ja, dat gaat heel lang terug. Ja, dat gaat heel lang terug. Ja. Dat gaat denk ik al in de middeleeuwen op het moment dat Tristan en Isolde bij elkaar kwamen. Ja. Ja. Die zijn nog steeds bij elkaar, toch? Nou, Tristan, dat kwam door een of ander liefdesdrankje, geloof ik uiteindelijk. Maar goed, daar komt het niet vandaan uiteindelijk. Nee. Natuurlijk. Wij moesten, zoals heel veel bandjes, moesten wij natuurlijk een naam hebben. Mm-hmm. Op het moment dat dan gevraagd wordt, kunnen jullie spelen vanavond? Of morgen? En dan, hoe heten jullie? Ja, dus dan moesten we iets bedenken. Dus onze drummer Sebastian had het lumineuze idee dat Tristan is de middelste naam van zijn zoon. Okay. Dus, dus zo is het gekomen en we komen er nooit meer van af. Ja. Er zijn duizenden Tristans, er zijn heel vervelende DJ's. Tristan uit de jaren 90, die staan ook op onze Spotify en niet van af te komen. Dus het is, maar ja, dat kan je nu niet meer veranderen, dus het is nu te laat eigenlijk. Maar voor de duidelijkheid, als jullie... Als ze naar jullie website willen gaan, dan kunnen ze weten naar Tristan Music gaan. Juist. Tristan Music. Ja, maar de muziek, ik bedoel, van Tristan maakt muziek. Dus je zegt van, nou, we willen graag een naam voor de band. Maar dan komt nog van de muziek. Wisten jullie al wat? Hadden jullie al wat? Ja, we hadden natuurlijk al wat nummers liggen. We hebben ook een andere naam hebben gehad, weet ik eigenlijk niet. Maar... we zijn alle kanten op geweest eigenlijk qua muziek. We hebben ook, want ik sprak net iemand die zei inderdaad van, ik zag jullie voor het eerst in het Lamboyenhuis in Hengelo. Ja, want daar hebben samen we van alles met Jasper van het Hof onder andere. Nou ja, daar was ik dan natuurlijk niet bij. Nee. Maar daar is van alles geprobeerd, aan zangeressen en aan gitaristen. Ja. En zo ontstaat dan toch een beetje... Ja. En toen kwam de zangeres. Ja, zangeressen komen en gaan, blijkt natuurlijk inmiddels. Dus, we hebben van alles geprobeerd, Maar de eerste zangeres die we voor het album uiteindelijk hebben gehad is Evelyn. Mm-hmm. En daar hebben we 4 albums mee gemaakt. En 5 zelfs. En het 6e album is nu met, Jason Lee, die nu naast jou staat. Wauw. Ja. Hoe jij daar ook staat, Jason Lee, op het podium, je maakt iedereen blij. Hoe doe je dat? Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Ik denk, als ik plezier heb, dan kunnen hopelijk de mensen zien dat ik plezier heb. Ja. Dan is dat aanstekelijk. Is heel aanstekelijk. Heel fijn. En wat voor jou de grootste uitdaging tot nu toe? Grootste uitdaging? Nou, ik moet natuurlijk wel zeggen dat dit echt hoe zou ik het zeggen? Hele ervaren heren zijn. Echt jarenlang. En dan kom ik een beetje als een snotneus er ineens bij. Dus het is voor mij... gelukkig helpen ze me wel. Echt, ze nemen ook echt onder de vleugel en zo. Maar af en toe, als ik dat ze dan wel hoor praten... ook gewoon muziektermen en zo... dan denk ik echt, ik heb geen idee waar jullie het over hebben. Maar ik ga gewoon knikken. Dus jij hebt al iets gezegd over de band. Wat kan je over haar vertellen? Hoe zit de band haar? Zij is eigenlijk, dat is bij toeval, tenminste bij toeval, maar Evelyn stopte met, die is geëmigreerd naar Ierland. Ja. En daar ga je een beetje rondbellen, weet je wel, in het netwerk en de mensen die je kent. En, dus ik mail op een gegeven moment naar haar vader, Titterissa, bassist. En ik dacht van, die zit in het circuit, die kent ons, die weet wat wij spelen en wat wij leuk vinden. En, dus hij... Het enige wat hij terugtekst naar mij eigenlijk, zeg van, Jay, weet je niet een leuke zangeres voor ons? Je kent onze muziek. En, dus het enige wat hij terugtekst aan mij is, mijn dochter, Jason Lee. Uitroepteken, dat was het. hier staan we dan. Hè. Ja. En wat vond jij ervan? Dat je vader dat had gedaan? Nou, ik was eigenlijk heel erg gechoqueerd, want ik kende de muziek eigenlijk al. Ja. En ik vond het zelf ook echt heel erg lekker om naar te luisteren, omdat het wel echt de genre is waar ik ook mee ben opgegroeid. En toen stuurde mij alleen een screenshot en hij zei, Koen Molenaar heeft jouw nummer. En toen las ik het echt, oh shit. Cool. Nou, natuurlijk vond ik het echt super, maar ik dacht van, schat je mij niet veel te hoog in of zo? Ik denk, gast. Ik snap, vaders zijn natuurlijk heel trots op hun kinderen en zo. Ja. Maar ik dacht wel, een beetje een realistisch beeld van je kind hebben ze misschien ook heel goed. Maar uiteindelijk is het, is het goed gekomen, tot op zekere hoogte. Nou, maar waar zit de kracht van Tristan? Oh ja, Koen, jij bent nu aan de beurt. Nee, we gaan stug door natuurlijk, zoals je weet. Ja, dus, maar waar haal je de kracht vandaan? Ik bedoel, van deze muziek slaat nu pas eigenlijk aan in Nederland. Engeland, denk ik, is echt wel zeg maar het land waar de SJS vandaan komt. Ja, toch? Maar uiteindelijk maken we toch, eigenlijk al jaren deze muziek. Mm-hmm. En een ding blijft natuurlijk ook van we gaan gewoon verder. Ja. Dus dat blijft, weet je, ook voor het album wat we nu hebben gemaakt met What Could Possibly Go Wrong. Ja. We gaan gewoon. Niks kan er kan misgaan. Niks misgaan. Kan dat, niks weet misgaan. Je al, dat ergste wat mis kan gaan is dat het niet lukt. Ja. Dus dat is eigenlijk onze positieve insteek. Dus wij gaan gewoon verder met waar we mee bezig zijn. Ja. En het kost gewoon tijd, hè, met dit soort... Het kost heel lang, maar doorgaan. We hebben dus heel erg genoten van de eerste set. Hè, met de positive vibe van Tristan. Ja. Ik wens jullie nog heel veel plezier en heel veel mooie avonturen samen. Nou, op naar de tweede set en weer een positive side. Ja, vibe. Dankjewel. Dankjewel. Koen. Hallo mensen. Hi, daar zijn we weer. Hey Guy. be together.